Żegnamy reklamy. I w tym właśnie momencie Hong Kong między innymi wita Nowy Rok. U nas Nowy Rok równo za 7 godzin. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 31 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Maleje liczba infekcji, ale wciąż bardzo wielu ludzi umiera w Polsce z powodu koronawirusa. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w miejscowości Unewel pod Opocznem w województwie łódzkim. Rosyjskie niezależne media zwracają uwagę, że Nowy Rok w tym kraju przyniesie kolejne ograniczenia wolności obywatelskich. 13601 kolejnych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 638 osób. Stopniowo zmniejsza się liczba nowych infekcji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, jeżeli chodzi o nowe przypadki, to jest mniej o ponad 11% niż to było w ubiegły piątek. Zmarło niestety 638 osób. Wykonaliśmy ponad 92 tysiące testów. Pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa stwierdzono w województwie łódzkim. Zakażony jest student z zagranicy. Jego stan jest dobry, nie ma ciężkich objawów. Być może wzrost liczby zakażeń, z którym mamy dziś do czynienia, wynika z szerzenia się tego wariantu w regionie, powiedział wojewoda Lech Sprawka. Na razie to w żaden sposób nie przekłada się na sytuację w szpitalach. Tam dokładnie jest odwrotnie. Codziennie odnotowujemy spadki liczby osób hospitalizowanych. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Przyczyny tragedii w miejscowości Unewel pod Opocznem w województwie łódzkim wyjaśniają policja i prokuratura. Wczoraj po południu wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Zginęła 39-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 3, 5 i 9 lat, mówi prokurator Magdalena Czołnowska-Musioł. Przybyły na miejsce lekarz, który stwierdził zgon kobiety i dzieci, nie wykluczył udziału osób trzecich. Wciąż wyjaśniana jest też przyczyna pożaru. Postępowanie jest we wstępnej fazie, weryfikowane są różne wersje zdarzenia, jednak bliższe informacje będzie można podać po przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz po ustaleniu przyczyny powstania pożaru. Mieszkańcy Unewla są wstrząśnięci tragedią. Sołtys ogłosił 3-dniową żałobę. O kolejnej akcji propagandowej na granicy poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych. W akcji wykorzystano dzieci. W centrum logistycznym w Bruzgach cudzoziemcy krzyczeli, że proszą o pomoc, napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Zwrócił uwagę, że akcja miała na celu wytworzenie dodatkowej presji na władze Polski i Unii Europejskiej, by zgodziły się na szlak migracyjny organizowany przez reżim Łukaszenki. Nowy rok powitano już na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Niezależne media zwracają uwagę, że w Rosji wejdą w życie kolejne przepisy ograniczające wolność. W 2022 roku prokuratura generalna będzie mogła bez decyzji sądu zablokować strony internetowe, których publikacje w ocenie organów ścigania usprawiedliwiają lub propagują ekstremizm i terroryzm. Sądy i prokuratury będą mogły prowadzić postępowania w formacie online. W taki sam sposób będzie można od nowego roku składać dokumenty procesowe. Rosyjscy obrońcy praw człowieka przypominają, że w mijającym 2021 roku w Rosji weszły w życie przepisy zaostrzające odpowiedzialność za udział w protestach uznanych przez władze za nielegalne, a także za złamanie ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Rosyjski parlament uchwalił również przepisy zakazujące zrównywania Związku Radzieckiego z III Rzeszą i podważania decydującej roli Moskwy w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. W ocenie niezależnych historyków Kreml próbuje w ten sposób wybielić wizerunek państwa sowieckiego i zatuszować stalinowskie zbrodnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wpisanie kolekcji stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata to zdaniem prezes Agnieszki Kamińskiej jedno z najważniejszych wydarzeń minionego roku dla publicznej rozgłośni. Wielkimi wydarzeniami na antenach Polskiego Radia były także 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina oraz letnie Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio. Media publiczne, w tym właśnie Polskie Radio, pełniąc swoją misję, wysłało ekipy zarówno na olimpiady, jak i paraolimpiady w Tokio i bardzo szeroko relacjonowało wszystkie wydarzenia związane ze zmaganiami polskich sportowców. No, byliśmy bardzo dumni, jak walczyli i zdobywali medale, a było tego trochę rzeczywiście. Prezes Agnieszka Kamińska zwraca też uwagę na akcję Polskie Radio Murem za polskim mundurem. Specjalne audycje wigilijne z granicy wschodniej Polski to jest realizacja misji związanej z propagowaniem bezpieczeństwa, z mówieniem, jak ważną rolę pełnią nasze służby, Straż Graniczna, żołnierze, policja, zresztą dziennikarze i Polskie Radio także było tego dnia na służbie, wspierało właśnie w taki sposób obrońców naszych granic. Warto przypomnieć, że w tym roku do rąk słuchaczy trafiły unikatowe wydawnictwa Polskiego Radia. Żeby Polska była Polską na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, czy kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny z okazji beatyfikacji prymasa tysiąclecia i matki Elżbiety Różyczackiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc sylwestrowa pochmurna, jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia, poza tym będzie padał deszcz, najwięcej opadów na Suwalszczyźnie i do tego będzie silnie wiało nad morzem w porywach do 75, wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ale przed nami w miarę ciepła noc sylwestrowa, na Podlasiu 3 stopnie, w Łódzkiem 7, najwyższa temperatura podczas nocy sylwestrowej na Pomorzu Zachodnim, tam do plus 9 stopni. Jutro wraz z nowym rokiem taki sam bym powiedział pochmurny deszcz. Deszczowy dzień z większymi przejaśnieniami, ale jednak w większości będzie przelotnie padał deszcz. Najwięcej opadów jutro na krańcach południowych. No i wiatr w porywach do 70, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Jutro w pierwszy dzień w nowy rok od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazowszu 9, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 12. Trójka. Program trzeci. No. Chyba tego chcieliśmy. Sylwester w miarę ciepły, choć miejscami deszczowy i wietrzny. Proszę się ciepło trzymać. 6 minut po 17. wędkarzom. A, i tu czytam jeszcze, i wędkarką również. Takiej ryby w nowym roku życzy nasz wierny słuchacz, pan Stanisław, pseudonim Szczupak. Serdeczne gratulacje takich oryginalnych życzeń. Oczywiście, wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego najlepszego, wszystkim dużo zdrowia. O, właśnie takie życzenia pojawiają się także po drugiej stronie słuchawki. Gdyby państwo chcieli złożyć życzenia, ewentualnie podsumować kończący się rok, zapraszamy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 2273, także telefonicznie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 17. No właśnie, Sylwester, czas podsumowań, także tych ekonomicznych, gospodarczych. Wyższe ceny w sklepach, puste salony samochodowe i kryzys gazowy. Z drugiej strony zalew ofert pracy, rosnące wynagrodzenia i historyczne tempo wzrostu PKB. Taki był kończący się rok w gospodarce. Co prawda pandemia przyzwyczaiła nas, że rozdaje niespodziewane karty, ale ten rok był wyjątkowo ciekawy. I o tym Marcin Jagiełowicz, także zadając pytania. Jaką inflację obstawiają państwo w tym roku? Chyba każdy z nas jakieś zdanie na ten temat ma. W końcu drożyzna to jeden z tematów numer jeden debaty publicznej ostatnich tygodni. A co gdybym obstawił, że inflacja w całym roku 2021 wyniesie 2%? Proszę nie regulować odbiorników, to zupełnie poważne prognozy. Większość prognoz ekonomistów wskazywała na spadek inflacji. Było dosłownie parę prognoz wskazujących na to, że inflacja utrzyma się powyżej poziomu 3%, więc to, co się stało, jest największym zaskoczeniem ekonomicznym, gospodarczym 2021 roku. Mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP i dodaje, że prawdziwy rajd na cenach zaczął się w połowie roku. Co miesiąc inflacja bardzo znacznie zaskakiwała w górę. Od września mieliśmy szok gazowy, szok energetyczny. W Stanach Zjednoczonych inflacja najwyższa od 40 lat, w Niemczech od 30, w Polsce od 20 i wiele wskazuje na to, że 2022 rok będzie stał pod znakiem nadal podwyższonej inflacji. Zdrożało dosłownie wszystko. Paliwa, woda, materiały budowlane, żywność. Rachunki za prąd pójdą za chwilę w górę o niemal 1/4, a te za gaz o ponad połowę. To może zafundujmy sobie jeszcze jedno wspomnienie z początku tego roku. Stacja paliw w Warszawie, cena 95, niecałe 4,60. Wspomnienie bardzo miłe, ale wynikające głównie z pandemicznej anomalii, komentuje Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. To jeszcze pokłosie tej pierwszej, drugiej fali pandemii, a więc ograniczonych cen ropy naftowej, niższych cen paliw na rynku krajowym. Jedyna obniżka na stacjach to ta zanotowana 2 tygodnie temu po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej. 2021 rok to też świecące pustkami salony samochodowe i bardzo drogie auta używane. A wszystko przez dalszy ciąg problemów z międzynarodowymi dostawami i kryzys półprzewodników. Spada także eksport i znowu zaczęliśmy kupować więcej niż sprzedawać za granicę. Pocieszyć możemy się tym, że słabo kończąca rok polska waluta wspiera właśnie eksporterów. Tyle minusy, ale... Był to też rok najwyższego od 15 lat wzrostu gospodarczego i szybkiej odbudowy rynku pracy po pandemicznym szoku i na koniec tego roku zanotowaliśmy rekordowo niską stopę bezrobocia. I znowu cofnijmy się o 12 miesięcy. W zeszłym roku ekonomiści spodziewali się, że nasza gospodarka będzie rosła w tempie poniżej 4%. Tymczasem tegoroczne PKB zamykamy na poziomie 5,5%, a może nawet zbliżymy się do 6%. To przebicie poziomu sprzed pandemii i absolutny rekord. W drugim kwartale tempo wzrostu gospodarczego przebiło 11%. Wśród motorów tego wzrostu m.in. rozgrzany rynek pracy. Przypomnijmy, w połowie roku istniało ryzyko, że kończąca się pomoc z tarcz antykryzysowych będzie oznaczała zwolnienia. Nic bardziej mylnego. Komentuje dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Broker. Jeśli chodzi o Polskę, my w ogóle mieliśmy bardzo mocny rynek pracy tuż przed pandemią, więc po prostu w momencie, kiedy ten globalny popyt został ożywiony, to tak naprawdę ten popyt na pracę bardzo, bardzo szybko wrócił. Pozycja pracownika jest mocna. I już prawie na koniec mocny dylemat. Co ze stopami procentowymi? Jak nie ostudzić rozgrzanej gospodarki i jednocześnie ugasić inflacyjny pożar? To już pytanie na przyszły rok. Ale warto odnotować, że w 2021 roku pożegnaliśmy się z historycznie niskimi stopami procentowymi, bliskimi zeru. To powrót do normalności, ale dla wielu to również koniec wymarzonego niskiego oprocentowania kredytów. Są plusy, posłuchajmy. 2021 rok to jest rok wzrostów cen nieruchomości, ale myślę, że też właśnie w 2021 roku zobaczyliśmy na razie szczyt, na razie maksymalny poziom tych cen. Prognozował ekonomista Marek Zuber. No to ekonomicznie. Życzmy sobie minimalizacji ryzyka i maksymalizacji szczęścia. Do usłyszenia w kolejnym roku. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Co ekonomistom w duszy grało w 2021 roku? Podsumowywał. A co nam w duszy grało i nie tylko w naszych głośnikach, radioodbiornikach w kończącym się roku? O tym powiemy już za chwilę. came through with. Standing in line so pubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I want a huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't want a giant Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even grow my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that have been the censors. Popping my pills from a Pez dispenser. Rock stars don't do mornings. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Just sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. Get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. He's got a rum dealer on speed dial. Takim skocznym krokiem Nickelback i przyjaciele w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 17. Nic innego nam tu zegar nie wskazuje, jak nieco ponad 6,5 godziny do nowego roku. A w studiu Michał Kirmuć z trójkowej redakcji muzycznej. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Czas podsumowań właśnie. I dziś w audycji także chciałbym od ciebie wyciągnąć, co ciekawego wydarzyło się w tym kończącym się roku w muzyce. No tak, to prawda, mamy ostatnie chwile tego roku, więc to najwyższy czas, by zerknąć i zobaczyć, co się wydarzyło. A działo się wbrew pozorom sporo, bo chociaż no, ten rok nie był taki wymarzony, jakbyśmy chcieli. Rok temu myśleliśmy, że jednak wrócimy do normalności, do koncertów, a tak się nie do końca stało. No ale pojawiło się wiele różnych innych ciekawych wydarzeń. Ja myślę, że zacznę od tego, które chyba najbardziej wszystkich zaskoczyło i które było takim powrotem nawet nie ostatniego roku, nie dekady, a wręcz dekad. Bo myślę tu o grupie ABBA. To jeden z tych zespołów. Zawsze mówiliśmy o tym, że fajnie by było, jakby ktoś tam wrócił na scenę. To samo się pojawia przy, nie wiem, Led Zeppelin, przy Pink Floyd, jak wrócili live, na koncercie Live Aid. Zawsze mieliśmy nadzieję, że wrócą na scenę razem. Tak się nie stało. No i tak też myśleliśmy, że ABBA fajnie by było, jakby wróciła, ale nikt to chyba nie wierzył. No okazało się, że jednak jest to możliwe. Mamy nową płytę w przyszłym roku. Koncerty w pewnym sensie, wydarzenia może tak koncertowe z grupą ABBA, więc niewątpliwie jest to takie wydarzenie, o którym powinniśmy wspomnieć na samym początku. Co jeszcze, jeśli mowa o takich starych, klasycznych zespołach, na pewno trzeba odnotować fakt pewnego dokumentu, który pojawił się, The Beatles Get Back. To dokument Petera Jacksona, przybliżający te ostatnie chwile pracy wspólnej muzyków The Beatles. Nawet jeśli ktoś był wielkim fanem tego zespołu i znał wszystkie dokumenty do tej pory dostępne, no to myślę, że to, co może teraz zobaczyć, będzie dużym zaskoczeniem. No i piękną taką podróżą w czasie. Z koncertów, z płyt, które byś wyróżnił, które się wyróżniły na tle pozostałych, które ukazały się w tym roku? To oczywiście jest zawsze takie dosyć mocno subiektywne, więc pozwolę sobie ograniczyć się do takich płyt, które mi szczególnie przypadły do gustu. Oczywiście no, trzeba odnotować powrót Adele z albumem 30. To taki powrót, który no, zawsze wskazywał na to, gdy Adele wydawała nową płytę, że to będzie duże zamieszanie i tak było tym razem. I też po latach, prawda? Też po latach, jak najbardziej. Ja bardzo sobie cenię, nowy album Stinga, The Bridge. Czekałem od wielu, wielu lat na taką płytę, bo no, tak miałem wrażenie, że artysta trochę błądzi, szuka jakiejś nowej drogi. A tu zupełny powiew świeżości, przynajmniej w moim odbiorze. Tak, tak, ale to jest też taka płyta, która myślę, że śmiało można postawić na półce z tymi najbardziej klasycznymi płytami tego artysty. No, z drugiej strony prześliczna płyta, wręcz no, jeżeli o mnie chodzi, jedna z tych, która pojawiała się w moim odtwarzaczu najczęściej w tym roku, czyli nowy album Ray'a Wilsona, znanego tutaj także często z występów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z drugiej strony mocne dźwięki, Iron Maiden wróciło z nowym albumem, więc się działo. No i przede wszystkim jubileuszowe wydanie czarnej płyty Black Album grupy Metallica, bo to było też duże wydarzenie, zwłaszcza, że nie było to tylko zwykła reedycja, no ale pojawiły się też te nowe interpretacje, czasami szokujące, no bo Britney Spears śpiewająca utwór Metallica, tak, to było... Nie zdarza się. To było spore wydarzenie. Co dekadę. Dokładnie. Czekam, aż powiesz Foo Fighters. Nie, so, pominę, bo pewnie sam często wspominasz o Foo Fighters, ale a nie, no to też trzeba odnotować, tak, to bardzo, bardzo dobry powrót. Co jeszcze? No, zapowiedź trochę tak naprawdę powrotu w przyszłym roku, no ale już dostaliśmy pierwszy utwór. To też może nie jest to mainstreamowy wielki powrót, jeśli chodzi o zespoły rockowe, ale to jest coś, na co fani czekali od wielu, wielu lat, czyli grupa Porcupine Tree. W tym roku miał być solowy koncert Stevena Wilsona. Okazało się, że pandemia pokrzyżowała plany, ale pokrzyżowała tak pięknie, że w przyszłym roku dostaniemy koncert Porcupine Tree w naszym kraju. U ciebie numerem jeden kończącego się roku. Co będzie? Jaki wykonawca? Jaki utwór? Jaka płyta? Taki the best of? To jest zawsze trudne. No, ja chyba pozostanę przy tym Stingu, bo ta płyta faktycznie bardzo mnie poruszyła. Z drugiej strony myślę też o polskich wykonawcach. No właśnie, z polskiego gruntu. Tak, tak bardzo mnie ucieszył powrót grupy Hypnosis, krakowskiego zespołu takiego około progresywnego. No ale przede wszystkim to wszystko, co się działo wokół grupy Riverside w tym roku, bo Mariusz Duda, jak wiadomo, wydał dwie solowe płyty w tym roku, a w zeszłym jeszcze poprzednią. Były też solowe utwory o nieco innej stylistyce. Michał Łapaj również solowy album. Maciek Meller chwilkę temu wydał drugą, a właściwie drugi wariant swojej debiutanckiej solowej płyty. No i przede wszystkim piękna trasa z okazji 20-lecia zespołu Riverside. To były takie koncerty, które mi pozostały naprawdę w pamięci. Ciekaw jestem, jak zabrzmi Hedone. To już w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym. Zapraszasz Państwa na ten koncert. My także mamy zaproszenia. Gdyby Państwo mieli ochotę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hasło koncert Hedone. I też po wielu latach przecież. 20 paru. Dokładnie, tak. To była długa przerwa w działalności pod szyldem Hedone, jeśli chodzi o Maćka Werka, bo on w międzyczasie wydał album pod własnym nazwiskiem. Dzisiaj mówi, że trochę żałuje, że to zrobił, bo jednak tamta płyta również powinna nazywać się Hedone i wtedy ta przerwa nie byłaby tak długa. Ale nie wspominałem o tym, o tej płycie Hedone 2020, dlatego, bo ona się ukazała ostatniego dnia 2020 roku. Rozumiem. To powiedz jeszcze, czego tak króciutko spodziewasz się, jakie masz największe apetyty muzyczne na ten rozpoczynający się już za 7 godzin i trochę rok. Ja na pewno chciałbym zaliczyć parę koncertów, które przede wszystkim, na które bilety mam już od dawna, bo jak wiadomo, te koncerty są przekładane, trasy są przekładane, czasami odwoływane, co mnie niestety niepokoi, ale no, na pewno oczywiście Sting jak najbardziej tutaj zaraz niedaleko się pojawi. Bardzo bym chciał, żeby Roger Waters ze swoją trasą This Is Not A Drill, którą też przekładał przez pandemię, ale ma się rozpocząć w przyszłym roku, żeby przyjechał do Europy, no i fajnie byłoby go zobaczyć w naszym kraju. Więc to jest takie moje największe oczekiwanie, jeśli chodzi o koncerty. Tego życzę, oby się spełniło. No i wszystkiego pięknego, muzycznego na nowy 2022 rok. Tak jest, ale jeszcze pozwolisz, że zakończę no, taką, takim smutnym trochę wspomnieniem, bo jednak też paru artystów odeszło. Krzysztof Krawczyk chociażby, no, zaskoczenie, Bart Sosnowski, ale też skończyła się pewna epoka, bo umarł tak naprawdę człowiek, którego uważaliśmy za nieśmiertelnego, czyli Charlie Watts, perkusista grupy The Rolling Stones. To wspominamy ich także wraz z kończącym się rokiem. Michał Kirmuć z Trójkowej Redakcji Muzycznej, bardzo dziękuję. No i na zakończenie naszej rozmowy artystka i utwór, który ty wyróżniłbyś jak najbardziej na tle pozostałych, które ukazały się w kończącym się roku. Adele, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego na nowy rok. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim. Kochać się można w każdym wieku. No a ten rok, jak powiem, to był dla mnie totalny. Też jestem już starym człowiekiem. Ja mam lat dużo, 5-5. To zakochałem się w sposób niesamowity. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Przed 17.30 sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Te najważniejsze informacje ma dla nas Patryk Bedliński. Wzmożoną ostrożność zalecamy na S6 pod Trójmiastem, na 321 kilometrze między węzłami Gdynia, Wielki Kask i Gdańsk-Osowa. Samochód osobowy blokuje jeden pas w stronę Łodzi. Całkowicie zablokowana jest droga numer 25 między Mąkowarskiem a Koronowem. W Buszkowie na 125 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne. Kilka spowolnień na Zakopiance w stronę Tatr, wszystkie na drodze 47 za Rdzawką. Najpierw w Klikuszowej, potem w Szaflarach, a na koniec w Poroninie. Ruch Zakopianką w stronę Krakowa jest całkowicie płynny. W mijającym roku było mniej ofiar i wypadków drogowych niż w poprzednich latach. Tak wynika ze wstępnych policyjnych statystyk. Na pełne dane trzeba będzie jeszcze poczekać, ale widać już, że w wypadkach mniej było osób zabitych. To liczba ponad 2200 osób. Dla porównania, w zeszłym roku liczba ta wyniosła blisko 2,5 tysiąca osób, a w 2019 roku prawie 2900 ofiar śmiertelnych. Policja w bieżącym roku odebrała też mniej uprawnień do prowadzenia pojazdów za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Ze wstępnych danych wynika, że nastąpił 12% spadek takich sytuacji. Nadal nie zmniejsza się natomiast problem nietrzeźwych kierujących, na co uczulamy, zwłaszcza w okresie sylwestrowo-noworocznym. Szerokości oraz tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Tego życzę Państwu na 2022 rok. A nasza drogowa redakcja cały czas z Państwem, aplikacja Twitter i Facebook Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękujemy. Patryk Bedliński przedstawiał dla Państwa dziś informacje drogowe. No i tak może trochę na przekór powiem, by tych informacji złych o utrudnieniach, ewentualnych wypadkach było jak najmniej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30 w uzupełnieniu informacji drogowych jeszcze prognoza pogody. Przed nami wieczór i noc sylwestrowa, te będą pochmurne, tylko na południu kraju możliwe większe rozpogodzenia. Poza tym deszcz i mrzawka, najwięcej opadów na Suwalszczyźnie. W miarę ciepło od 3 stopni na Podlasiu, w Łódzkiem 7, na Pomorzu Zachodnim tej nocy najwyższa temperatura do stopni 9. W nowy rok jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, też będzie przelotnie padał deszcz, najwięcej opadów na krańcach południowych. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu do 12 na Dolnym Śląsku. A więc w nowy rok w miarę ciepło, ale też i deszczowo oraz wietrznie. Trójka. Program trzeci. No i tego starego roku pozostało już niespełna 6,5 godziny. Podsumowujemy rok 2021. Podsumowują Państwo. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć, że postanowiłem sobie na początku tego roku, że będę palił. Takie mam mocne postanowienie. No i 12 miesięcy ciężko było, ale udało mi się, palę do dzisiaj. jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie życzenia i serdeczności. Tych z pewnością nie zabraknie. Sylwester z Trójką po godzinie 18. No jeszcze 6 godzin i 22 minuty do nowego roku. Odliczamy. 2 dwójki i 7 trójek. Wszystkiego najlepszego dla całej trójeczki na nowy rok życzę, dla całej redakcji. A tak pół żartem, pół serio. Robię sobie jakieś jedzenie, a rozstawiłem sobie szachy dla ciekawości. I najgorszy problem jest to, że sam z sobą nie mogę się dogadać. Jak tą partię rozegrać? O, dogadać jak dogadać, to tutaj już nie doradzę, ale jeżeli chodzi o samodzielne grywanie w szachy, przyznam szczerze, że gdzieś kiedyś w akademiku coś takiego się wydarzyło. To się robi tak, szachownica w tę stronę, później tak, szachownica, później no tak, następny ruch. O, i tak schodził wieczór nawet i powiedziałbym może i sylwestrowy. Ale jeżeli chodzi o dogadywanie się, to już... No chciałbym być miły, no nie będę dogadywał. Za 22 minuty 18. You don't have to stay till morning. You can be without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to. Don't stay too long. Avoid the conversation. Say that I need my space. Not as I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay. Czas na kolejne sylwestrowe podsumowania. Za 19 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. W studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór w tym wyjątkowym dniu. Dobry wieczór Państwu. Spróbujmy podsumować kończący się właśnie rok 2021 z tych wszystkich fake newsów, informacji nieprawdziwych, prób wyłudzenia danych, przecieków. Co takiego ważnego wydarzyło się w tym dziale naukowym, którym pani się zawodowo zajmuje? No jeśli chodzi o fake newsy w 2021 roku, to zdecydowanie stoją one szczepionkami. To jest temat najbardziej popularny w tym obszarze. Od przeróżnych samoświadomych obiektów zdalnych, które są nam wstrzykiwane, po chipy i różnego rodzaju substancje trujące. To główne fake newsy, które są w różnych formach powielane. Czyli mówimy główne, najpopularniejsze, to znaczy, że najwięcej ich było w internecie, tak? Najwięcej krążyło w kończącym się roku. To znaczy, one ciągle krążą, bo to nie jest tak, że ten temat umiera jeszcze niestety, więc ciągle jest ich bardzo dużo, natomiast kwestia szczepień ewoluuje najbardziej, jeśli chodzi o fake newsy. Co chwila pojawia się jakiś nowy fake news związany ze szczepieniami, więc muszę wyróżnić ten obszar jako taki najbardziej popularny w tym roku. Natomiast drugi, no to akurat typowo w drugiej połowie roku czyli temat związany z obszarem przygranicznym, z Białorusią, z uchodźcami. To jest również taki obszar tematyczny, w którym wiele dezinformacji, nawet omawialiśmy tutaj niektóre przypadki, więc w Polsce te dwa pewnie obszary w tym roku były najbardziej takie fake news otwórcze, tak to nazwijmy. Fake news ogenne. Tak, fake news ogenne. Natomiast no, nie będziemy chyba mogli pominąć słynnego wycieku danych z skrzynki e-mailowej ministra Michała Dworczyka, bo to jest też sprawa w tym roku bardzo istotna, która generuje bardzo dużo treści politycznych. Trudno mówić o tym, czy one są prawdziwe, czy nie, bo raz są prawdziwe, raz są delikatnie sfałszowane. Natomiast atmosfera wokół tego wycieku też wciąż jeszcze jest intensywna i wciąż jeszcze jakby skutki tego wycieku myślę, że politycznie będziemy obserwować. Więc te trzy obszary wyróżniłabym jako takie charakterystyczne dla tego mijającego jeszcze roku 2021. A co było takie najbardziej niebezpieczne? Co być może eskalowało różnego rodzaju dyskusje, konflikty społeczne? No na pewno szczepionki i koronawirus i wszystko, co związane z tą kwestią od strony, powiedzmy, medycznej, naukowej, to już od wielu, wielu miesięcy, prawda? Trudno powiedzieć, jest to takie filozoficzne pytanie, na ile fake newsy generują wątpliwości dotyczące szczepień, a na ile je wzmacniają, jeśli one już istnieją. Mhm. Bo pewnie taka łatwa teza byłaby, o, przez fake newsy ludzie się nie zaszczepili. Ale ja akurat byłabym ostrożna, jeśli chodzi o tę tezę, bo wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, że taki fake news od razu zmienia czyjąś opinię czy zdanie. Natomiast jeśli ktoś ma wątpliwości, to dzięki takiemu dobrze przygotowanemu i przemyślanemu fake newsowi faktycznie te wątpliwości mogą się wzmocnić i wtedy ta decyzja może ulec zmianie. Natomiast polaryzacja, to każdy fake news wprowadza polaryzację i to jest jego głównym celem, żeby wprowadzać konflikt społeczny i polaryzować opinię publiczną. A była taka informacja, która bardzo długo utrzymywała się jako prawdziwa, od samego początku była, powiedzmy, nierozszyfrowana, nieprawdziwa? No ja myślę, że w tym roku to cały czas byśmy powiedzieli, że wiele osób wierzy w te niektóre informacje, które przytoczyłam o szczepionkach. Myślę jednak, że tutaj warto zwrócić uwagę na kwestię maseczek. To jest chyba taki fake news, który mi się wydaje bardzo długo się utrzymuje, że noszenie maseczek powoduje choroby płuc. I tak jak obserwuję, to rzeczywiście ta wiara w to, że nie noś maseczki, bo będziesz chory czy zachorujesz, to się gdzieś tam długo jeszcze utrzymuje w świadomości. Bardzo dziękuję za wszystkie te spotkania w kończącym się roku. Czego sobie życzymy z tego działu, którym pani się zajmuje? No, ja zawsze życzę dużej cierpliwości, jeśli chodzi o treści informacyjne, tego, żebyśmy nie podejmowali decyzji o przekazywaniu ich dalej za szybko, żebyśmy cierpliwie poczekali na sprawdzone i pełne dane, no, a także rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i analizy treści. Tego życzę w nowym roku wszystkim słuchaczom. Chciałem się odwdzięczyć życzeniami jak najmniej fake newsów w nowym roku, ale to... Czym by badacze się zajmowali wtedy? Nie, to są bardzo dobre życzenia, tak? Aczkolwiek nieco naiwne chyba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji, była naszym gościem. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Motor up, my motor up, gonna coming off of już się ktoś nie może doczekać, jak tam słyszę za oknem właśnie. Ich, a właśnie, nie wiem, czy mnie słychać teraz. I chyba z tego to wynika, że wiele osób nie może się po prostu doczekać. Od wielu lat przychodzi ta strzelanina, od tej pory na przykład, i Sylwester jest po to, żeby się bawić. A ci ludzie zbierają tą amunicję przez cały rok i strzelają do pierwszej, do wpół do drugiej. Ja nie wiem, dlaczego to nie trwa na przykład 15 minut po północy. To się dzieje z tymi ludźmi? Coś mi się wydaje, że chyba wszyscy chcą się bawić i jak najdłużej świętować ten wyjątkowy wieczór i noc. 9 minut pozostało do godziny 18, a innymi słowy, patrząc na zegar, nieco ponad 6 godzin do nowego roku. Zapraszamy do Trójki. Tegoroczne zabawy sylwestrowe i noworoczne mają się odbywać w rygorze sanitarnym. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o wyposażeniu pracowników ochrony i bileterów w maseczki i środki do dezynfekcji. Nowy rok 2022 możemy powitać na balach sylwestrowych, jednak i tu obowiązują zasady sanitarne. Główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie obostrzeń, dezynfekcji, dystansu i noszenia maseczek. I nie tych karnawałowych, lecz ochronnych. Jak podkreśla rzecznik GIS Szymon Cienki, także na balu obowiązuje zdrowy rozsądek. Rekomendujemy, by zapewnić możliwie największą liczbę wejść do danego obiektu, zorganizować kolejki z tym 1,5-metrowym odstępem, żeby uniknąć dużych skupisk ludzi stojących obok siebie przez dłuższy czas. Prosimy również, by preferowane były bilety elektroniczne, tak żeby nie przekazywać dużej ilości tych biletów z rąk do rąk. Apelujemy o utrzymywanie limitów gości. Przypominam, że jest to 100 osób w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku wejścia większej liczby gości GIS rekomenduje zapewnienie usługi RODO i paszportów covidowych. Na samej zaś imprezie zaleca się częste wietrzenie i wentylowanie pomieszczenia. Ważne jest zapewnienie środków ochrony osobistej dla personelu, mówi Szymon Cienki. Czyli maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekatorów dla gości, tak żeby one były w wielu miejscach ogólnodostępne, tak żeby każdy gość, kiedy poczuje potrzebę zdezynfekowania rąk, mógł to uczynić. Prosimy także organizatorów o możliwe częste dezynfekowanie miejsc i urządzeń, które są często dotykane, na przykład klamek. Prosimy również o kontrolowanie przepływów ludzi na terenie danego obiektu, tak żeby nie tworzyły się gdzieś kolejki, jakieś skupiska niepotrzebne. Po zakończeniu imprezy należy zapewnić gościom swobodne wyjście, unikanie skupisk i niepotrzebnych kolejek, zaznacza rzecznik GIS-u. Chciałbym zaapelować o zdrowy rozsądek przede wszystkim, bo te obostrzenia są wprowadzone dla bezpieczeństwa nas wszystkich. I życzyć wszystkim dobrej zabawy, mimo takich czasów, jakie teraz nastały. Podczas imprez plenarowych GIS przypomina o obowiązku zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami oraz zakrywania ust i nosa. O obowiązujących obostrzeniach pandemicznych podczas dzisiejszego wieczoru sylwestrowego opowiadała nasza reporterka Małgorzata Jędrzejczyk. To Trójka. Za niecałe 7 minut serwisu o 18. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. You've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There